Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Wtorek, 25 lipca, minęła 16, a serwis Trójki przedstawi Jolanta Pawlak. Kilka godzin zeznań byłego wiceprezydenta Warszawy przed komisją, która zajmuje się nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Moskwa niezadowolona z polskiej ustawy dekomunizacyjnej, na razie jednak bez decyzji w sprawie ograniczenia współpracy z Warszawą. Ten serwis Trójki rozpocznę jednak od ostrzeżenia pogodowego. Będzie lało i to w 8 województwach, prognozuje IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Pierwszego stopnia dla podkarpackiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podlaskiego. IMGW ostrzega też przed podwyższonym stanem wód w województwach dolnośląskim i zachodniopomorskim. Według Instytutu poziom wód nie powinien przekroczyć stanów alarmowych, jedynie ostrzegawcze. Kilka godzin trwało przesłuchanie byłego wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza. Zeznawał jako świadek przed komisją weryfikacyjną, która bada nieprawidłowości stołecznej reprywatyzacji. Tym zeznaniom przysłuchiwał się Aleksander Przoniak. Powiedz, czego dokładnie dotyczyło przesłuchanie? Dzisiaj komisja zajmuje się reprywatyzacją działki pod dawnym adresem Sienna 29. Dzisiaj to część placu Defilad. Były wiceprezydent był odpowiedzialny m.in. za plany zagospodarowania przestrzennego i o to właśnie był pytany. Działka najpierw otrzymała plan zagospodarowania, a potem dostała się w prywatne ręce. Plan sprawił, że można na niej wybudować wieżowiec. W czasie przerwy po zakończeniu zeznań wiceprezydenta przewodniczący komisji Patryk Jaki przyznał, że były urzędnik bardzo często zasłaniał się niepamięcią lub brakiem wiedzy. Zaznaczył jednak, że niektóre zeznania odnośnie mechanizmu reprywatyzacji są bardzo cenne. Niezwykle istotne było jego oświadczenie mówiące o tym, że podczas tego umownego zarządu miasta nie dyskutowano o problemach związanych z wyrzucaniem ludzi, czyszczeniem, tak zwanym procesem czyszczenia kamienic i wiceprezydent niemalże to wprost przyznał, że taki problem nie stawał. Przed komisję został także wezwany dzisiaj Michał Esz, rzeczoznawca, który wyceniał stołeczne nieruchomości przeznaczone do reprywatyzacji. Jako oskarżony przez prokuraturę skorzystał on z prawa do odmowy zeznań. Dziękuję za informację, mówił Aleksander Przoniak. 5 osób rannych po tym, jak mieszkaniec gminy Międzylesie w pobliżu Kłodzka zaczął strzelać do ludzi z wiatrówki. Na szczęście obrażenia były na tyle lekkie, że nikt nie potrzebował hospitalizacji, mówi Paweł Petrykowski z policji. W mieszkaniu już zatrzymanego mężczyzny zabezpieczono wiatrówkę, którą używał, i amunicję. Jak wynika z ustaleń policjantów, mężczyzna między innymi strzelał do osób postronnych z balkonu swojego mieszkania, ale takich sytuacji obok siebie było kilka. Łącznie 5 osób doznało obrażeń. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Nie ma jeszcze żadnych decyzji w sprawie ograniczenia współpracy dwustronnej z Polską, tak mówi rzecznik Kremla, bo wcześniej rosyjscy senatorowie zwrócili się do Władimira Putina z wnioskiem, by zobowiązał organy państwa do przygotowania propozycji, tu cytat, o charakterze ograniczającym. Ma to być odpowiedź Moskwy na uchwalone w czerwcu poprawki do polskiej ustawy dekomunizacyjnej. Zakładają one usunięcie z przestrzeni publicznej symboli i pomników kojarzonych z tym totalitarnym reżimem. Kremlowski rzecznik stwierdził, że na razie prezydent Rosji nie wypowiadał się na ten temat i nie podejmował żadnych decyzji, bowiem jest to wewnętrzna inicjatywa Rady Federacji Wyższej Izby Parlamentu. Będą nad nią pracować komitety profilowe i komisje parlamentarne, oświadczył Dmitrij Pieskow. Dodał też, że trzeba poczekać na jakieś sformułowania, żeby dowiedzieć się, co konkretnie proponują senatorowie. Rada Federacji, a wcześniej Duma Państwowa i rosyjskie MSZ skrytykowały Polskę za demontaż pomników żołnierzy radzieckich, jednak w żadnym z oficjalnych dokumentów czy komentarzy strona rosyjska nie wspomniała o radzieckich zbrodniach wobec narodu polskiego ani o napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. Jednocześnie w ubiegłym tygodniu rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało archiwalne dokumenty dotyczące działań wojsk radzieckich na terenach Rzeczpospolitej w latach 1944-1945, które tak zostały dobrane, aby przedstawić Związek Radziecki w jak najlepszym świetle. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To ostatnia szansa dla tych, którzy nie dostali się na uczelnię, a starają się o indeks jeszcze z list rezerw. Warszawskie uczelnie lada dzień zakończą przyjmowanie dokumentów. Na przykład na Politechnice Warszawskiej najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na nowo otwartym kierunku analiza inżynieria danych. Pełnomocnik rektora do spraw przyjęć Zdzisław Mączyński wyjaśnia, że wcale nie było łatwo dostać się na te studia. Mieliśmy 65 aplikacji na jedno miejsce na tym kierunku, także jeżeli policzyć, ile osób było zainteresowanych tym kierunkiem, to 65 w stosunku do 30 miejsc, więc to jest po prostu jeden z powodów tego dużego współczynnika, to jest to, że to jest niewielki kierunek, jeśli chodzi o liczbę, ale tym niemniej bardzo się trudno było dostać. Część stołecznych uczelni w miarę wolnych miejsc planuje jeszcze drugą turę rekrutacji na przełomie sierpnia i września. To był Serwis Trójki. A propos ostrzeżeń pogodowych, słuchacz, który jedzie samochodem, pisze, iż solidnie pada od Włocławka do Łodzi. Kierowcy, noga z gazu. Widoczność czasem dość ograniczona, napisał pan Grzegorz. Dziękuję. Jeśli chodzi o wieczór i noc, w północnej połowie kraju i na Podkarpaciu zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura w nocy od 13 do 17 stopni. Jutro w północnej połowie kraju wciąż zachmurzenie duże i opady, a w południowej połowie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i przelotne opady też możliwe, ale i rozpogodzenia. Temperatura jutro od 18 stopni w Szczecinie do 24 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Sztyft Stepper wspiera odbudowę paznokci oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper – idealne rozwiązanie dla paznokci narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mega promocja w Biedronce. Świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs. Tylko 9,99 za kilogram. Tak, aż 37% taniej. Świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs. W wyjątkowej cenie. 9,99 za kilogram. Teraz w Biedronce. Oferta ważna tylko do środy. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Prezydent zawetował dwie ustawy, a trzecią podpisał. O tej trzeciej, czyli o ustawie o ustroju sądów powszechnych, opowiemy za chwilę. Ta ustawa między innymi wprowadza takie rozwiązanie jak losowanie składów sądów, które rozpatrują sprawy cywilne i gospodarcze. Ona daje większe poczucie bezpieczeństwa Polakom. Może budzić wątpliwości takie rozwiązanie, dzięki któremu minister sprawiedliwości może w tej chwili wymienić tak naprawdę wszystkich prezesów sądów powszechnych. Szczegóły za 4 minuty. W audycji popołudniowej zapytamy także o szorstką przyjaźń na linii premier-prezydent, która ma w naszej polityce pewną tradycję. Historia polityki zna sporo takich szorstkich przyjaźni. Szorstka przyjaźń była pomiędzy prezydentem Kwaśniewskim a premierem Millerem. O szorstkiej przyjaźni za pół godziny. Z tematów niepolitycznych opowiemy o planach budowy trzeciego pasa na polskich autostradach. Pytanie, dlaczego nie zrobiono tego od razu, budując autostrady dwupasmowe. Analizy realizowane 10 czy 15 lat temu nie wskazywały aż tak nagłego przyrostu natężenia ruchu. Dzisiaj mamy natężenie ruchu zbliżone bardziej do 20 czy nawet gdzieniegdzie 25 roku, zgodnie z analizami sprzed 10 lat. A kiedy moglibyśmy mieć autostrady trzypasmowe? Zapytamy o to za kwadrans. Będziemy także rozpędzać chmury. Pytanie, jakiego sprzętu użyć? Działanie armatki przeciwgradowej jest tylko i wyłącznie psychologiczne, to znaczy wydaje ona głośny i często powtarzający się huk. Nie ma ani jednego artykułu naukowego, który by pokazał, że coś takiego działa i jest w jakimkolwiek stopniu skuteczne. O rozpędzaniu chmur gradowych i deszczowych także opowiemy za godzinę i warto pamiętać, że nic w przyrodzie nie ginie i ten deszcz, który miał spaść tu, a nie spadnie, musi spaść gdzie indziej. O tym za godzinę. A pogodę mamy taką, że nie chce się wychodzić, niektórzy nie muszą, bo pracują zdalnie, siedząc w domu. Najlepiej jest po prostu w momencie zamknięcia laptopa zapomnieć o wszystkim, co jest związane z pracą i kiedy kończę pracę o godzinie 16 czy 17, ale rzeczywiście pracowałem z domu, to po prostu nie otwieram już nic, co jest związanego z obowiązkami służbowymi. Żadnych zakładek, systemów, kalendarza, poczty, nie. O blaskach i cieniach pracy zdalnej po 17. Znany adres to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterami będą podopieczni Fundacji Dom, pomagającej bezdomnym w Warszawie. Dwa tygodnie temu mi się wszystko zje. Przepraszam, zrypało mi się. Mi jest wstyd, kurde, no. Jestem projektant, architekt. A no, wszystko się posypało, no i a nie chcę mówić dlaczego, no. Jestem od dwóch tygodni na ulicy, no i tyle, no. On to jest pierwszy raz, ja go po prostu pierwszy dzisiaj tu przyprowadziłem, żeby się przebrał, żeby się ogarnął. Żeby po prostu wyglądał jak człowiek. Znany adres, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 rozpoczynam audycję popołudniową. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek. W każdej sprawie jak zwykle do 19. zd3@polskieradio.pl, ta skrzynka też do 19 i dłużej. Zaczynamy piosenką dnia. London Grammar to piosenka Non-Believer. And you're pleased to see her calling them non-believers. But maybe she loves you, and I'm just a preacher. Those burning skies and all who don't believe her. Non-believers, no. Don't believe her, no. Chased an idea, healed an earth behind some broken creature. Maybe she loves you, and I'm just a preacher. Non-believers crying, don't believe her. London Grammar i nasza piosenka dnia, 15 minut po czwartej. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podpisze ustawę o ustroju sądów powszechnych i dziś to zrobił. To jeden z trzech projektów związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Dwa pozostałe, dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, mają być zawetowane przez Andrzeja Dudę. Prezydent ogłosił to wczoraj. Ustawa o ustroju sądów powszechnych wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. O najważniejsze zmiany, jakie wprowadza, o najważniejszych zmianach mówił dziś w salonie politycznym Trójki zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. W tej ustawie mamy m.in. kwestię związaną z losowaniem składów sędziowskich. W tej ustawie mamy m.in. kwestię równomiernego podziału spraw pomiędzy sędziów. W tej ustawie mamy kwestie związane z nadzorem administracyjnym wzmocnionym ministra sprawiedliwości. To jest coś, co jest potrzebne dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. To jest coś, co odnosi się nie do sfery orzeczniczej, nie do sfery judykacyjnej, tylko co się odnosi do sfery administracyjnej, ale też wprowadzenie pewnych zasad, które ulepszą stan polskiego sądownictwa. Także oświadczenia majątkowe dyrektorów sądów, zastępców. To jest danie też realnych narzędzi, jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości i o ministra sprawiedliwości. W tej sferze administracyjnej, która jest niezwykle istotna, niezwykle ważka, należytego prowadzenia spraw w polskich sądach, w sądach powszechnych. Sądy powszechne rozpatrują większość spraw, z którymi mają do czynienia Polacy. Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Courtwatch Polska. Ta ustawa między innymi wprowadza takie rozwiązanie jak losowanie składów sądów, które rozpatrują sprawy cywilne i gospodarcze. Myślę, że to jest bardzo ważna zmiana, dlatego że ona daje większe poczucie bezpieczeństwo Polakom, że ich sprawy będzie rozpatrywał sędzia nie wskazany intencjonalnie, tylko sędzia, który został właśnie wylosowany do danej sprawy. Czy to jest taki przepis, taka reguła, od której nie ma żadnego wyjątku, czy mogą zdarzyć się przypadki, że od tej zasady będzie można w jakiś sposób odstąpić? Są kategorie pewne spraw, w których losowanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Przede wszystkim chodzi o wydziały rodzinne, gdzie rejonizacja jest dobrym rozwiązaniem, gdzie jest dobrze, jeżeli sędzia zna kontekst danej dzielnicy czy danej okolicy. Od losowania można odstąpić w przypadku, gdy dotyczy to spraw rozpatrywanych przez sędziego na dyżurze sędziowskim. Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. To rozwiązanie może budzić wątpliwości, gdyż jeżeli chodziłoby na przykład o kwestię orzeczenia tymczasowego aresztowania, to tutaj nie ma tej generalnej gwarancji wynikającej z losowania spraw, a możliwe będzie, że taka sprawa trafi właśnie do konkretnego sędziego, którego władza polityczna uzna za pożądanego do wydania takiego orzeczenia. Niezmienność składu jest bardzo ważna. Dlaczego? Po pierwsze, w sprawach cywilnych tej zasady nie było, kiedy obywatel właśnie ma sprawę, która jest dla niego bardzo ważna, przedstawia swoje wnioski, argumentacje sędziemu, a później wydaje wyrok tak naprawdę inny sędzia. To się dzięki tej ustawie zmieni. W takim razie jakie są minusy? Z pewnością może budzić wątpliwości takie rozwiązanie, dzięki któremu minister sprawiedliwości może w tej chwili wymienić tak naprawdę wszystkich prezesów sądów powszechnych. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy minister sprawiedliwości otrzymuje uprawnienie do arbitralnego odwołania wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, którzy zostali powołani na podstawie dotychczasowych przepisów, bez jakichkolwiek merytorycznych przesłanek, co również w ocenie opinii Fundacji FOR znacznie wkracza w niezależność sądów. Jednocześnie na wszystkie stanowiska powołań będzie dokonywał właśnie szef resortu sprawiedliwości, a nie prezes zwierzchniego sądu. Wprowadzono też przepisy równolegle, które powodują, że prezes będzie miał mniejszy wpływ na to, na przykład, który sędzia daną sprawę rozstrzyga. Więc można powiedzieć, że to się troszkę równoważy. Ustawa skraca wiek emerytalny, korelując go z tym ustalonym na poziomie 60-65 lat. I w tym przypadku, kiedy sędzia osiągnie właśnie taki wiek emerytalny, to jedynie od dyskrecjonalnej decyzji ministra sprawiedliwości, a nie od woli samego sędziego będzie zależało to, czy będzie mógł on dalej orzekać w sądzie powszechnym, czy przejdzie w stan spoczynku. Czy w takim razie w tej ustawie brakuje jakichś zapisów, które poprawiłyby jeszcze działanie sądów? Jedną z takich rzeczy, które my postulujemy, to jest przede wszystkim zwiększenie udziału obywateli w procedurach wyboru sędziów. Ponieważ w tej chwili tak naprawdę obywatele nie mają na to żadnego wpływu. Naszą propozycją to jest korzystanie przez Krajową Radę Sądownictwa przed powołaniem sędziego z opinii lokalnego ciała, które jednak obywateli reprezentuje. Takie rozwiązanie nie oznaczałoby, że mielibyśmy powszechne wybory sędziów demokratyczne, udział obywateli by się zwiększył, przejrzystość tego procesu by się zwiększyła, a zatem naszym zdaniem zwiększyłoby się zaufanie do sędziów, którzy są powoływani. Oto co się zmieni w prawie wraz z wejściem w życie ustawy o ustroju sądów powszechnych, pytał dziś Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa jest 20 minut po 16. Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is it to steal. Jak sięgam pamięcią, a dla młodych słuchaczy to może być epoka brązu, to tegoroczny lipiec pod względem pogodowym nazwałbym średnim. Ani dobry, ani zły. Bywały gorsze, ale bywały też lepsze. Takie parne, gorące, upalne, bez deszczu, słoneczne. Ale może panu powiedzieć, że tych lepszych to jednak na tych przestrzeni tych kilkudziesięciu lat było mniej. Dziękuję za telefon, panie Adamie. Tak patrzę, co się dzieje na Myśliwieckiej za oknem. No to niestety to jest obrazek z rzędu tych gorszych. Do tych lepszych to temu daleko, co dzisiaj mamy na Myśliwieckiej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 22 i 7 trójek. Są w Polsce takie odcinki autostrad, po których jazda nie należy do najprzyjemniejszych, mimo że ta autostrada, bo jest tam po prostu tłoczno. Dwa pasy nie wystarczają, ale pojawiły się już zapowiedzi rozbudowy niektórych fragmentów. Na przykład lada moment ma ruszyć rozbudowa obwodnicy Poznania, czyli części autostrady A2. Przy tej okazji pojawia się pytanie, czy nie można było od razu budować w technologii trzech pasów. Choćby na odcinku A2 z Łodzi do Warszawy. Duży ruch był już od początku. A teraz wakacyjne weekendy kierowcy odczuwają to najbardziej. Na odcinku od Łodzi do Warszawy był strasznie duży ruch. Zjechaliśmy 50 na godzinę, nie było możliwości wyprzedzania. Na jednym i drugim pasie pełno samochodów. No i co? Oczywiście jest przyspieszanie, hamowanie. A jednak ten trzeci pas by coś na pewno usprawnił. Czy są takie metody, które pozwalają przewidzieć, że ruch na danej drodze tak wzrośnie, że ta rozbudowa tak czy siak będzie konieczna? Budując drogę, wykonujemy prognozę ruchu, badamy, kiedy ten trzeci pas będzie niezbędny. Doktor inżynier Tomasz Dybicz z Politechniki Warszawskiej. Być może w przypadku autostrady A2 tutaj zagrał troszeczkę jeszcze inny mechanizm. Po prostu bardzo się spieszyliśmy na euro i zależało administracji w tamtym okresie, żeby jak najszybciej ją wybudować. Także to była nasza chluba narodowa, że na pewno musimy uzyskać tą przejezdność. I to jest ten efekt, tak, że być może zabrakło tutaj tego czasu na refleksję. Analizy realizowane 10 czy 15 lat temu nie wskazywały aż tak nagłego przyrostu natężenia ruchu. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiaj mamy natężenie ruchu zbliżone bardziej do 20 czy nawet gdzieniegdzie 25 roku, zgodnie z analizami sprzed 10 lat, a nie tymi, które w tych analizach występowały w roku 17. Tutaj autostrada jest niedawno wybudowana i za chwilę będzie poszerzona o ten jeden trzeci pas. Od razu można było to robić. Tym bardziej, że tych trzecich pasów wszędzie w Polsce brakuje, tak? Zdecydowanie trzeciego pasa brakuje. Szczególnie w zachodnich Niemczech to już mowa jest o czwartym pasie, więc ta skala się zupełnie jeszcze zmienia. Jakub Garbacz pracuje w Niemczech. Regularnie podróżuje na trasie Wrocław-Monachium. Szczególnie przy wylotach i wlotach do miast są po prostu pasy awaryjne, które są dosłownie szerokości normalnego pasa i w momencie, kiedy na przykład jest piątek, duże nasilenie ruchu, pojawia się zielone światło, bo jest dodatkowe oświetlenie na tych pasach i z reguły tiry po prostu lądują na tym prawym pasie, a trzema pasami osobówki po prostu rozładowuje się w ten sposób duży ruch. Fajne by było rozwiązanie, bo tutaj na obwodnicy też w Warszawie też któregoś razu jechałem, był straszny korek i ten awaryjnym pasem wszyscy uciekali do skrętu na Pruszków i myślę, że takie rozwiązanie by było dobre. Tam, gdzie będzie taka potrzeba i będą możliwości finansowe, techniczne, będziemy realizować trzeci pas. Natomiast obecnie przede wszystkim realizujemy strategię odpowiedniej budowy rozwiązań ITS, czyli inteligentnych systemów transportowych, dających możliwość sterowania ruchem i wpływania na ruch tak, aby te takie fale, które można zaobserwować, były jak najbardziej płynne i abyśmy mogli płynnie i przede wszystkim bezpiecznie się przemieszczać po tych samych drogach, które mamy obecnie. Najpierw dwa pasy wybudować i później poszerzyć o trzeci pas, bo jak najbardziej zasadno. Taka jest praktyka światowa, także nie projektujemy od razu na taki docelowy przekrój, ponieważ przez te 10 czy 15 lat, jeżeli trzeci pas nie byłby potrzebny, musielibyśmy ponieść wcześniej wydatki na jego budowę, a później utrzymywanie. Więc jakby racjonalne jest to, że rozkładamy w czasie tak duże inwestycje. Czy jest taka gwarancja, że dobudowanie trzeciego pasa sprawi, że na autostradzie na przykład A2 między Łodzią a Warszawą nagle będzie po prostu luz? Nie, oczywiście takiej gwarancji nie ma. To przede wszystkim odpowiednie systemy zarządzania ruchem zwiększają nam przepustowość nawet do 20 czy 25% na określonych odcinkach. I nad tym obecnie pracujemy i pierwsze rozwiązania już z końcem tego roku będą wdrażane w Polsce właśnie dzięki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No to będzie ciasno w czasie remontów i będzie się korkowało. O trzeci pas ruchu na polskich autostradach pytał Kuba Witkowski. Gdyby ktoś z Państwa w tej sprawie albo w innej 22 i 7 trójek, albo zd@trzymałpa.polskieradio.pl, ewentualnie SMS-em 71 335.

życiu policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice nie dam się monstrom. Ja chciałem tylko parę słów na temat trzeciego pasa na autostradzie, a mianowicie jest to według mnie logiczne, było to logiczne rozwiązanie, które powinno się już robić od 10 lat, ale z różnych powodów nie zrobiono. Ale może i dobrze, że nie zrobiono tego trzeciego pasa, bo ostatnio jadąc drogą ekspresową łączącą Gniezno z Poznaniem, zauważyłem, że niedawno właśnie budowana ta droga już na pierwszym pasie ma nierówności, więc będzie za chwilę remontowana, mimo że jeszcze nie jest dokończona, bo jeszcze do Nowych Marw i do połączenia z Gdańskiem na A1 daleka droga. Więc może rzeczywiście dobrze, że tych trzecich pasów nie ma, bo byśmy je już za chwilę musieli je też remontować. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. Te planowane trzecie pasy to dobra informacja dla mistrzów lewego pasa, no bo będą mogli jeździć teraz jeszcze bardziej lewym pasem, jeszcze szybszym pasem. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Czy relacja między prezydentem Andrzejem Dudą a obozem politycznym, z którego pochodzi, to szorstka przyjaźń? Po tym jak prezydent zapowiedział zawetowanie dwóch ustaw dotyczących sądownictwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, takie pytanie pojawia się coraz częściej. Termin szorstka przyjaźń wymyślił Leszek Miller. W latach 2001-2004 był premierem i tego rodzaju relacja łączyła go z ówczesnym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Jak mówi politolog profesor Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o szorstkiej przyjaźni możemy mówić wtedy, gdy osoby z tego samego obozu politycznego z jakichś powodów różnią się publicznie zdaniami. Szorstka przyjaźń była pomiędzy prezydentem Kwaśniewskim a premierem Millerem. Z jednej strony są z tego samego obozu, a z drugiej strony jednak to jest kwestia rywalizacji w pewnych kompetencjach. Istnieje trudna relacja, takie trudne małżeństwo. Historia polityki zna sporo takich szorstkich przyjaźni, aczkolwiek zawsze te przyjaźnie i te relacje są szczególne. O przebrzmiałej już wtedy szorstkiej przyjaźni z byłym premierem Leszkiem Millerem mówi były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wypowiedź z 2011 roku. Nasza przyjaźń to jest historia dużo dłuższa, aniżeli ten moment, w którym Leszek ogłaszał szorstkość tej przyjaźni. Ten bilans wypada zdecydowanie na korzyść tej prawdziwej przyjaźni, która rozwijała się latami, która przeszła również bardzo takie trudne próby, które razem mieliśmy i z których wyszliśmy zwycięsko. Ta przyjaźń publicznie zakończyła swoją szorstkość w kampanii wyborczej. Oczywiście, bo szorstka przyjaźń też jest wtedy przydatna. Specjalista do spraw wizerunku Mirosław Oczkoś. Kiedy obydwie strony szorstkości uważają, że coś na tym wygrają. Bo tu mówimy oczywiście o Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski, ale pamiętam też szorstką przyjaźń między Marianem Krzaklewskim i Jerzym Buzkiem, która też później została zakończona, kiedy Marian Krzaklewski pojechał do Brukseli i mówi, nie, no to był fantastyczny premier, a premier Buzek powiedział, no tak, ale on tutaj dba o związki zawodowe Brukseli. Czyli do momentu, kiedy ktoś uważa, że szorstkość się do czegoś przyda, no to ta szorstkość jest. A w momencie, kiedy już nie ma powodu, żeby być w szorstkiej przyjaźni, to wtedy nagle okazuje się, że z powrotem kochamy się, lubimy, jesteśmy swoimi fanami. Aleksander Kwaśniewski, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Taki ludowy, charyzmatyczny przywódca i Leszek Miller, ten, który ma prowadzić partię, ten, który zajmuje się robotą partyjną i zajmuje się tym, że musimy też być silni w parlamencie. I podział zadań tutaj był bardzo jasno określony i tutaj znowu mogły być takie ewentualne tarcie dotyczące tego, kto będzie bardziej widoczny, kto jest bardziej liderem, jak tam się coś będzie realizować. Dzisiaj ta sytuacja jest kompletnie inna, dlatego że to nie jest tarcie pomiędzy dwoma osobowościami jednak. To jest tak, że twarzami niby tej polityki Prawa i Sprawiedliwości są prezydent Andrzej Duda, jest premier Beata Szydło, ale tak naprawdę zazwyczaj, kiedy mówimy o tym, jak wygląda, zastanawiamy się, jak wygląda strategia obozu rządzącego, to tym mózgiem tej strategii jest jednak prezes Jarosław Kaczyński. I ta szorstka przyjaźń, jeżeli by o niej mówić, to nie jest szorstka przyjaźń pomiędzy Andrzejem Dudą czy Jarosławem Kaczyńskim, tylko dzisiaj to jest też szorstka relacja, bo nie wiem, czy przyjaźń, pomiędzy prezydentem i panią premier. W związku z tym, że no jest rywalizacja w kompetencjach, no to skończył się taki rok miodowy, albo właściwie początek miodowy relacji, a teraz przeszły pewne spory. Natomiast zauważmy tak, że prezydent w związku z napięciami społecznymi tak naprawdę rzuca koło ratunkowe PiS. Po drugie, kiedy dwóch się bije, czyli na przykład prezydent i PiS, tam oni korzystają. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. W polityce panuje zasada, gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta, a ten inny jest niewidoczny. Więc tu akurat to może być korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił prezydent Kwaśniewski, lepsza szorstka przyjaźń niż aksamitna nienawiść. A tematem zajęła się Anna Rokicińska. W kontekście szorstkiej przyjaźni już za chwilę Ernest Zozuń zapyta o stosunki na linii Warszawa-Bruksela. Do wczorajszego weta i po wczorajszym wecie. Bringing you down. Te ustawy znacząco zwiększają systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. Każda z tych ustaw, jeśli będzie przyjęta, poważnie podważy niezależność wymiaru sprawiedliwości. A razem zniosą jakąkolwiek pozostałą niezależność sądownictwa i sprawią, że znajdzie się ono pod pełną kontrolą polityczną rządu. Mówił w zeszłym tygodniu Frans Timmermans i nie wykluczał, że uruchomiony zostanie artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktatu, który mówi o tym, jaka powinna być... Z definicji Europa. Aby jednak o użyciu artykułu 7 mówić, musimy mieć uzasadniony wniosek. Karolina Borońska-Hryniewiecka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Albo 1/3 państw członkowskich, albo Parlamentu Europejskiego, albo Komisji Europejskiej, który prosi Radę o stwierdzenie istnienia ryzyka poważnego naruszenia wartości Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej może stwierdzić takie zagrożenie większością 4/5 swoich członków. Rada bada tą sprawę poprzez wysłuchanie danego państwa członkowskiego. Później Rada Europejska, bardzo ważne, stanowiąc jednomyślnie, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego może stwierdzić już w tym momencie poważne i stałe naruszenie wartości. Gdy tak się stanie, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zawiesić państwo członkowskie w prawach członka Unii Europejskiej. Może to na przykład oznaczać odebranie na jakiś czas prawa głosu takiemu państwu w Radzie Unii Europejskiej. To jest tak zwana opcja nuklearna. Artykuł 7, jak mówiliśmy, jest ostatecznością, bronią nuklearną. Nigdy nie został użyty. Zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia Sejmowi, czyli zawetuję ustawę o Sądzie Najwyższym, jak również ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, albowiem Sejm doprowadził do tego, że są one ze sobą powiązane. Wczorajsze wydarzenia groźbę jego użycia w stosunku do naszego kraju oddaliły. Weto Andrzeja Dudy pokazało, że polska demokracja jeszcze żyje, ogłosił warszawski korespondent telewizji ARD. Z kolei dziennik Westfälische Nachrichten w komentarzu podkreślił, że prezydent w ostatniej chwili powstrzymał partię rządową przed zapowiadanymi reformami sądownictwa. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Niespodziewany ruch, pisze The Times. Podobna ocena w Guardianie i w Daily Telegraph. Zaskakujący cios dla rządzącego PiS to już komentarz Financial Times. Guardian zastrzega jednak, że część komentatorów jest sceptyczna i pyta, czy reformy nie powrócą wkrótce po kosmetycznych poprawkach. A na stronie BBC zdjęcie z Zofii Romaszewskiej, na którą w przemówieniu powołał się prezydent Duda. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przypominając, że Senat mimo obiekcji Brukseli i Waszyngtonu oraz protestów w Polsce przyjął wzbudzającą kontrowersję ustawę o reformie Sądu Najwyższego, Le Monde zaznacza, że ponad połowa Polaków była przeciwko zmianom. Nie tylko w Warszawie, ale także w mniejszych miejscowościach, protestując przeciwko, jak to ujmuje gazeta, upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W publikacjach pojawia się także wątek unijny. A autor artykułu w La Libre Belgique pisze o komisji niewzruszonej wetem prezydenta, która zapewne jutro wyśle kolejne rekomendacje do Polski i może podtrzymać zamiar wysłania wniosku do unijnych krajów o stwierdzenie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A no właśnie, bowiem Komisja Europejska na razie grozi jedynie użyciem artykułu 7, ale go nie używa, bo jak mówiliśmy, to opcja nuklearna. Natomiast proszę pamiętać, cały czas trwa procedura kontroli praworządności. Komisja Europejska może rozpocząć proces poprzedzający uruchomienie artykułu 7. Karolina Borońska-Hryniewiecka. Co robi? Przede wszystkim zbiera informacje na temat sytuacji w tym danym państwie członkowskim i również zaprasza takie państwo do dialogu. Komisja pyta, dlaczego tak się dzieje i państwo członkowskie ma czas na to, aby przedstawić swoje uwagi. Komisja Europejska publikuje tak zwane zalecenie dla państwa członkowskiego, jak powinno rozwiązać ten problem i określa również termin, w jakim powinien on zostać rozwiązany. Jeżeli państwo nie wywiąże się z tego zalecenia, no to wtedy tak zwane działania następcze, czyli dalsze monitorowanie przez komisję sytuacji w danym państwie i w konsekwencji skorzystanie z artykułu 7, który wyjaśniliśmy sobie już wcześniej. Artykuł 7 cały czas wisi nam nad głowami. Artykuł 7, który jest w traktacie o Unii Europejskiej. Wstępowaliśmy do tej struktury, by mieć jeszcze jedną gwarancję dla naszej demokracji, bowiem mądrość podpowiadała nam, że im bardziej ją zabezpieczymy, tym lepiej. Bo choć często nie zgadzamy się ze sobą w wielu kwestiach, to w jednej zgodni jesteśmy zawsze. że Polska to... Z definicji Europa.